Hier zit Van der Linde met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is afgelopen avond laat een explosie geweest bij een winkelpand. Het is dezelfde winkel waar vrijdagavond ook een explosief afging. Afgelopen avond ontstond er brand bij het gebouw. Die kon volgens de politie snel geblust worden. Niemand is gewond geraakt. Bij de explosie vrijdag sneuvelden de ruiten van de zaak. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al zeker 100 explosies geweest. Er zijn 90 mensen aangehouden en vaak houden de zaken verband met drugshandel. Bij een verkeersongeluk in Twente is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van een van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De N347 is in beide richtingen afgesloten geweest voor het verkeer. De Eiffeltoren in Parijs is gisteren twee keer ontruimd geweest na een bommelding. Beide keren was het vals alarm. Rond de middag kwam de eerste bommelding binnen. De toren werd ontruimd en de omgeving werd afgezet, maar hulpdiensten vonden niets. 'S Avonds om 19:30 werd de toren opnieuw gesloten omdat er een bom zou liggen, maar ook nu werd er niets gevonden. Rond 21:00 was de attractie weer open voor publiek. De Oekraïense president Zelensky heeft meerdere landen bedankt voor de mobiele medische centra die de grenswachten in Oekraïne deze week hebben gekregen. Zelensky prijst in een videoboodschap ook Nederland en noemt de Nederlandse humanitaire hulp betekenisvol. In dezelfde toespraak dankt hij ook de Europese landen die een G7-verklaring hebben onderschreven. Die gaat over het ondersteunen van veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Het weer, opklaringen vannacht en niet kouder dan 15 graden. Morgen ruimte voor de zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 13 augustus. Mijn naam is Rosa en ik neem jou vannacht mee op wereldreis en maak je klaar voor een hele bijzondere uitzending. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. De wereld van BNNVARA. De boodschappeneditie. Elke dag weer naar de supermarkt. Ja, je hoort het goed, de boodschappeneditie, want we zitten midden in de zomervakantie. En daarom is dit natuurlijk het heerlijke vakantieonderwerp. En daarom staat het de hele show in het teken van de boodschappen. Want zeg nou zelf, wat is er leuker dan boodschappen doen in het buitenland? Hoe zien die supermarkten eruit? Waar doen de locals hun boodschappen? En is het nou echt zoveel goedkoper in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brunei, Frankrijk, Zuid-Afrika, Ecuador, de Verenigde Staten en Dominica. En ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Want waar in de wereld doe jij het liefst je boodschappen? Welk land heeft de mooiste supermarkten? Waar hou jij het liefste dat verse brood? Of wat vind je nou eigenlijk een verschrikkelijke boodschapomgeving? Welk land wil je eigenlijk nooit meer naartoe? Laat het allemaal weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw verhaal. De wereld van BNNVARA. De boodschappeneditie. Maar voor we het daar uitgebreid over gaan hebben, stel ik je eerst voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede avond. Hi Rosa, goedenacht. Hi. Heftig nieuws vanuit Ecuador, wat is daar gebeurd? Ja, helaas wel. Er zijn hier verkiezingen op 20 augustus en een van de presidentskandidaten is 3 dagen geleden doodgeschoten. Oef, wat voor een man was dit? Nou, hij is centrum links, dus zijn partij was centrum links. Hij had op dit moment 7,5% van de stemmen en hij is een van de 8 presidentskandidaten. Maar Fernando Villa Vincencio is zijn naam. Hij was eigenlijk wel heel erg geliefd bij de ondernemers. Dus bijvoorbeeld mijn familie, die zou op hem gaan stemmen. Mijn schoonfamilie. En eigenlijk was dit een beetje de hoop op een Ecuador. Eigenlijk dat het Ecuador weer iets rustiger zou gaan worden. Want de afgelopen jaren, het afgelopen jaar voornamelijk, is het hier heel erg onrustig geweest. Want Ecuador lijkt het nieuwe Colombia te worden als je het hebt over drugscriminaliteit. Jeetje, en wat gaat dit nu precies betekenen? Deze presidentskandidaat is dus overleden. Wat is er daarna gebeurd in het land? Ja, er zijn 6 Colombianen opgepakt. En de man die heeft geschoten, die is overleden. Maar het was, ja, er waren allemaal filmpjes op social media. En er zijn 9 mensen gewond geraakt. Er zijn 3 in totaal overleden. Dus het was echt een enorme shock. Het is gewoon, het is zeg maar om 17:15 s'avonds gebeurd. Dus dan is het hier nog net licht. Mm-hmm. De presidentskandidaat die liep uit een school weg waar hij een toespraak had gehouden. Dus ja, dat dat gewoon kan gebeuren in Quito, waar ik zelf ook woon. In een buurt wat helemaal niet bekend staat als onveilig, is het toch best wel schrikken. Ja, dat is absoluut schrikken. Wat denk je dat dit gaat betekenen voor de verkiezingen zometeen? Nou, we hebben toevallig vanmiddag gehoord bij de lunch dat zijn vicepresident, dus zeg maar de vrouw die als vicepresident kandidaat stond, dat die nu de presidentskandidaat gaat worden voor die partij. Dus het zou kunnen zijn dat, ja, dat er nu meer stemmen op hem gaan komen. Maar er is ook een andere presidentskandidaat die wordt gesteund door Rafael Correa. Dat is de oud-president hier was, die ja, redelijk socialistisch was. Mm. En voor nu is 25% lijkt op die kandidaat te gaan stemmen, zei Luisa González. En dat zou betekenen dat Ecuador weer ja, redelijk socialistisch gaat worden. En ja, dat zou een kans zijn. Of er is een kans dat Jan Topic gaat winnen. Dat is een ja, veel meer rechtse. Die wil Mano Duro, dus die wil heel hard optreden tegen de drugscriminaliteit. En dat zou ook een optie kunnen zijn. Maar dan zijn we eigenlijk bang dat hier een soort van ja, burgeroorlog uitbreekt. Want dan heb je dus ja, dat hele felle zeg maar, leger wat tegen de drugscriminaliteit moet optreden. Dus daar zullen we als bevolking er wel iets van gaan merken, denk ik. Jullie gaan een hele spannende periode tegemoet, als ik dat zo hoor. Ja, 20 augustus zijn de verkiezingen, dus dat wordt heel erg spannend. Ja, we gaan het in de gaten houden. Ik hoor het graag van je, Rebecca, wat er gaat gebeuren. Voor nu heel erg bedankt. En ik spreek je zo meteen over iets veel luchtigers, namelijk de boodschappen in Ecuador. Ja, leuk. Tot zo. Dankjewel. Tot zo meteen. En dan vlieg ik door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, Frankrijk maakt zich klaar, want de Olympische Spelen die komen eraan. Maar er is nu al flink wat om te doen. Wat is er allemaal aan de hand? Waar zijn de Fransen boos over? Ja, nu hebben we dus weer iets nieuws. Want ja, zoals al bekend werd, is de openingsceremonie van de Olympische Spelen die zal plaatsvinden op de Seine. En ja, de bezoekers van Parijs, die weten het ook allemaal. Er zitten allemaal boekinist. Ze zijn de verkopers eigenlijk langs de Seine. Ja, die allemaal tijdschriften verkopen. Die verkopen echt van alles. En die moeten nu weg, want ze staan in de weg. Dus ja, die mensen zijn natuurlijk heel erg kwaad over. Want ja, die staan er al 450 jaar. Ze hebben ook heel veel inkomsten verloren met corona en alles. En nu moeten ze alweer weg. Dus ja, daar is eigenlijk iedereen ontevreden over. De boekinist en ook de Parijzenaar zelf. Want ja, voor ons is het natuurlijk niet acceptabel ja, dat zij weg moeten voor dit evenement. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar waarom moeten ze dan precies daar weg? Ja, natuurlijk komen er ontzettend veel mensen op die openingsceremonie af. Dus ja, aangezien dat die plaatsen op de Seine, verkopen ze plaatsen langs de Seine om te gaan kijken, ook op de brug en alles. Maar ja, aangezien dat zij boven staan en net langs de Seine, ja, staan ze in de weg. En kan ook misschien onveilig zijn. Omdat ze net, ja, het is moeilijk om al die mensen die zullen komen, ja, om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus ja, het staat eigenlijk gewoon in de weg. En ja, voor al die mensen die komen kijken. Ja, ach, zielig. Nu houden de Fransen van protesteren. Iedereen is ontevreden. Ontevreden, de mensen uit Parijs, de mensen van deze boutiquejes daar aan de Seine. Wat gaan ze doen? Komen ze in opstand? Wat gaat er gebeuren? Op dit moment nog niet, want Fransen houden ook gewoon van klagen. Râler, zoals ze in het Frans zeggen. Ja. Dus op dit moment gaan ze gewoon heel veel klagen. Maar ja, er wordt sowieso heel veel geklaagd over de Olympische Spelen. Dus ja, dat gaat nog eventjes door. maar ik denk dat het, als het echt ja, de tijd dringt, ja, dat de mensen toch wel op straat gaan. En vooral die boekinist zijn met een hele hoop ook. Ja. Ja, dat die echt actie gaan ondernemen om toch hun eigen, ja, eigen boutiquejes zeg maar, te beschermen. Nou, we gaan het in de gaten houden hoe dat zal gaan aflopen de komende tijd. Ja. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Parijs. En ik spreek je zo meteen. Tot zo meteen. Tot zo. En dan vlieg ik door, niet naar Brunei, waar ik eigenlijk naartoe zou vliegen, maar hier naar in de studio. Want Marten Adema is bij mij hier aangeschoven, helemaal in Hilversum. Goedenacht. Ja, goedenacht Maarten. Hoe is het om weer in Nederland te zijn? Ja, best wel bijzonder altijd. Ja, normaal gesproken zitten we op 11.000 kilometer afstand van elkaar. Ja. En nu slechts een meter. Dus hartstikke leuk om hier weer te zijn. Zeker. Want nu ben je weer in Nederland. Zeg maar, hoe voelt dat? Mis je Brunei dan? Ja, je mist het wel een beetje. Er is natuurlijk heel veel mensen die je in Nederland wil ontmoeten. Je wil heel veel dingen zien die in Nederland hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar dat je niet hebt gezien of niet hebt meegemaakt. Maar goed, ja, je familie is toch wel een beetje geworteld in Brunei ook. Dus je hebt een beetje gemixte gevoelens eigenlijk. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat is hetgene uit Nederland wat je heel erg mist als je in Brunei bent? En als je hier komt dat je denkt van, behalve je familie natuurlijk. Ja, ik denk dat het gemak is van het opzoeken van vrienden, maar ook kleine dingen als even een blokje om en je bent in een winkel, even een blokje om en je bent in een koffiehuisje. Ja, precies. Heerlijk dat Nederland toch zo klein is. Dat is best wel fijn. Dan heb je ook nog nieuws meegenomen vanuit Brunei. Wat is daar allemaal aan de hand? Ja, er is een heel belangrijk staatsbezoek geweest tussen Brunei en Maleisië. Brunei ligt eigenlijk volledig ingekapseld door Maleisië. Dus die twee landen die moeten wel heel innig samenwerken. En dat doen ze eigenlijk elk jaar met een, dat noemen ze een annual leader conference of een annual leader consultation. En dat is tussen de sultan van Brunei en de minister-president van Maleisië. En dan gaan ze eigenlijk door een hele lange lijst aan onderwerpen om de samenwerking tussen de twee landen te verbeteren. En een aantal dingen die daar besproken worden. Het zijn hele verschillende onderwerpen. Maar toerisme is een belangrijk. Kunnen we wat meer gaan samenwerken om meer toeristen naar de regio te trekken. Maar ook kunnen onze strijdmachten, de troepen samenwerken op het gebied van verdediging. Er wordt ook gekeken naar export en import van goederen. En samenwerken op het gebied van energie. En dat zijn wel hele belangrijke vergaderingen. Want daar wordt toch wel een hele belangrijke agenda samengesteld voor de twee landen voor het komende jaar. En dat doen ze dus elk jaar. En het was de 24ste die ze hebben gedaan samen. Kijk, dat is ontzettend veel. Want hoe belangrijk is die samenwerking tussen Brunei en Maleisië precies? Ja, voor Brunei is het heel belangrijk, want het is echt een heel klein land. En ja, Maleisië is een heel stuk groter. Mm. Dus sommige mensen zeggen, het is belangrijker voor Brunei dan dat het voor Maleisië is. Maar ook op het gebied van energie wordt er heel veel samengewerkt. Brunei is een grote energie-exporteur. Dus Maleisië heeft er ook echt wel heel veel aan om de relaties gewoon goed te houden. En wat je bijvoorbeeld zag begin dit jaar, toen Maleisië een nieuwe minister-president kreeg, Dato Anwar. Toen was de sultan van Brunei was een van de allereerste, misschien wel de allereerste buitenlandse leider die eigenlijk naar Maleisië vloog en de felicitaties persoonlijk overbracht. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe belangrijk die relaties zijn tussen de twee landen. Ja, en die relaties zijn dus goed als ik dat zo hoor. Dat wordt alleen maar beter. Vorig jaar de 25ste, wat is nou het belangrijkste punt waar ze dan in overleg over gaan? Ja, ik denk ook de bereikbaarheid tussen de twee landen. Eigenlijk, als je kijkt naar de EU, Nederlanders rijden heel makkelijk naar België zonder dat ze het eigenlijk weten. Ik denk dat dat een model is waar ze ook heel graag naartoe willen. Er zijn nog steeds grensovergangen, maar het wordt allemaal voor handel, voor toerisme, voor het herenigen van families veel handiger als die bereikbaarheid tussen de twee landen beter wordt. Hè. Er zijn nu nog steeds strenge grenscontroles. Het is heel moeilijk om van A naar B te gaan. En ik denk als we dat kunnen verbeteren in het komende jaar, dan kunnen ze daar heel veel profijt van hebben, beide landen. Zeker, absoluut. Superleuk dat je er bent. Ja. Maarten Adema vanuit Brunei, nu hier in Hilversum. En we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de boodschappen. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik hier ook even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden, stuur ze dan in via de NPO Radio 1-app. Deze week aandacht voor Evie de Visser. En we duiken heel even die archieven in. Want op haar debuutalbum uit 2011 staat een heerlijk vrolijk nummer. Speciaal in het thema van de boodschappen is dit Evie de Visser met De Koek. De koek was op, maar jij pakte meer. Je pakte ze in en gaf ze me mee. En eenmaal thuis nam ik een hap. Ik hapte toe en dacht, was je maar hier vannacht. Waarom zou ik doen? En ik sta op. En jij slaapt door. Nee, geen ontbijt. Mijn buik is vol van jouw liefde. Gaat door de maag. En jij weet dat maar al te goed. Want zodra de trommel leeg is, brouw je liefdesdrankjes lief. Je weet je dan niet dat dat ooit een keertje fout gaat. Maar ach, je was hier vannacht. Waarom zou ik doen alsof? Waarom zou ik doen alsof? Ik wil zoet en zacht. Waarom zou ik doen alsof ik slapen kan? Terwijl ik eigenlijk wakker ligt te leren en wacht vannacht. Waarom zou ik doen alsof? Waarom zou ik doen alsof? Waarom? Want ik wil zoet en zacht. Evie de Visser met De Koek. De wereld van BNNVARA. De boodschappeneditie. Ja, de boodschappeneditie. Ondanks de dalende inflatie blijven de prijzen in de Nederlandse supermarkten ongekend hoog. Maar als je over de grens gaat naar Duitsland is het veel goedkoper. Maar hoe kan dat eigenlijk? Retaildeskundige Paul Moers, die legt het uit. BNNVARA. Oh. In Duitsland ze heel weinig aanbiedingen hebben. De Duitsers kiezen ervoor om het leven simpel te maken. He, dus die laten alle producten in de winkel relatief goedkoop zijn. En dan hebben ze af en toe een aanbieding. Wat gebeurt er in Nederland? In Nederland proberen die supermarkten, die zijn er inmiddels aan verslaafd geraakt. Die kunnen er niet meer vanaf. Wat die doen is, die zetten heel veel producten in de aanbieding. En zo hopen ze mensen naar de winkel te trekken. Dus je moet bedenken, in supermarkten is bijna zo'n 25% permanent in de aanbieding. En in de drooggisterij zelfs meer dan 45%. Zo. En dus we maken eigenlijk het leven van Nederlandse consumenten buitengewoon complex. Nou, je hoort het, we maken het onszelf heel erg complex, te veel aanbiedingen. Maar naast die goedkope prijzen in het buitenland is er natuurlijk niks zo leuk dan boodschappen doen daar in een ander land. Wat kun je verwachten van de boodschappen in Ecuador, Frankrijk, Brunei, Dominica, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten? Dat hoor je hier de komende 2 uur. De wereld van BNNVARA. De boodschappeneditie. En we beginnen onze reis in Ecuador, want daar woont Rebecca. Rebecca, goedenavond wederom. Goedenacht, Rosa. Hoe vind jij het winkelen in Ecuador als je kijkt naar de boodschappen? Ja, compleet anders dan in Nederland. Je hebt hier heel veel groente en fruit, allemaal vers. Dus normaal gesproken ga ik naar de fruitwinkel om echt de lekkere verse dingen te kopen. Ga ik naar een soort delicatessenwinkel om mijn zuivelproducten te kopen. En de maandelijkse boodschappen, dus pasta en dat soort dingen. Dat doe je bij die hele grote supermarkten die je hier hebt. Dus dat lijkt een beetje op een soort Walmart. Ja. En sinds de pandemie kan je dat gelukkig online bestellen. Dus daar bestel je, dat komt dat gewoon bij je thuis. En dat kost dan $3. Kijk. Dus dat is heel fijn. Dat is heel lekker. Dat is ook echt heel erg modern als ik dat zo hoor. Maar als we dan even teruggaan naar die speciale traiteurwinkels, hoe zien die eruit? Ja. Eigenlijk niet zoals de traiteur in Nederland. Veel minder luxe. Het is gewoon een soort van buurtwinkel eigenlijk. Maar bijvoorbeeld producten die ik heel lekker vind, zoals Griekse yoghurt, dat heb je hier bijna nergens. Dus dan moet je echt naar zo'n buurtwinkel die bepaalde producten hebben vanuit de regio bijvoorbeeld. Of van lokale ondernemers die bijvoorbeeld één boerderij hebben en dan daar speciale yoghurt maken. In dat soort winkeltjes wordt het dan verkocht. Dus dat is best nog wel een ding. Want dan moet je dus net op het juiste moment in zo'n winkel zijn. Dat ook die lokale leverancier dat heeft geleverd. En niet dat er iemand voor me is geweest die net al de yoghurt bijvoorbeeld heeft gekocht. Nee, precies. Dus je moet eigenlijk ook nog goed onderzoek doen voordat je weet waar je je beste boodschappen kan doen. Ja, en daarnaast heb je hier nog best wel veel afstanden. Dus het is niet zo dat je even 2 minuten verder loopt en weer een nieuw delicatessenbuurtwinkeltje vindt. Je moet er echt naartoe rijden. Dus dat is een kwartier rijden naar het ene winkeltje. Dan heb je het niet. En dan denk je, nou, dan maar weer naar het andere dorp. En dan moet je weer een kwartier rijden. En dan hopelijk vind je het dan daar. Een hele dagtaak, hè? Hou je er eigenlijk zo aan over, als ik het zo hoor. Ja, dat ligt eraan. Als je, ze noemen dat hier exigent is. Als je hier heel erg... Ja, als je bepaalde dingen heel lekker vindt, dan moet je er wel moeite voor doen, ja. Dat is ook waar. Dan is het uiteindelijk ook extra lekker als je het uiteindelijk dan kan eten. Als we kijken naar de prijzen, hoe duur zijn die boodschappen in Ecuador? Ja, dat verschilt enorm. Dus als je naar die grote winkels gaat, je hebt hier de Supermaxi, de Mega Maxi. Die winkels die zijn best wel duur. Dus bijvoorbeeld voor een pak pasta betaal je zo $2,5-$3. Voor kip... En zeg maar vleesproducten, dat koop ik vaak direct bij de boer. Dus dat doe ik niet daar. En wat nog meer, ja, bijvoorbeeld een pak conserve of zo van die conserveblikjes. Dat vind ik echt mega duur hier. Dus kikkererwten, daar betaal je zo'n $3 voor zo'n blikje kikkererwten. Ze vinden hier tonijn helemaal geweldig. Dus je hebt 1 hele lange rij met allerlei soorten blikjes tonijn. Grote blikjes, kleine blikjes. Ene merk, het andere merk. Olijfolie, zonnebloemolie, water. Nou, je kan zo gek niet verzinnen. Dus dat kan je daar kopen. En rijst natuurlijk. Heel veel soorten rijst. En dan ook hele grote pakken. Dus quintales noemen ze dat. Van die hele grote mega zakken met rijst. Je hebt hier, het is hier best wel anders shoppen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dan wat ik ook nog las, dat er enorm veel markten zijn in Ecuador. Hoe zien die eruit? Ja. Hou je daar ook veel van je boodschappen? Nu woon ik niet zo dicht bij een markt. Maar toen ik vroeger in Quito woonde, toen ging ik wel heel vaak naar de markt. En dat is vaak overdekt. En dan heb je steentjes, 30 steentjes of zo, waar ze allemaal groenten en fruit hebben. En dat ziet er zo mooi uit. Want ja, we wonen hier op de Evenaar. Dus je hebt heel veel verschillende soorten tropisch fruit. Heerlijk. Dat stallen ze dan allemaal heel mooi uit. En die dames die dat verkopen, die zijn echt super lief. En dan zeggen ze, hola, Bessy. Hallo, buurvrouw. Wat wil je hebben? Waar kan ik je mee helpen? Nou, en dan gaan ze precies kijken wat voor soort fruit je wil. Dan mag je het zelf allemaal voelen wat dan het beste is. En eigenlijk is dat wel heel erg goedkoop. Dus voor $20 heb je echt wel voor een hele week fruit. En bananen natuurlijk. Dat ja, en dat lijkt me ook nog een stuk lekkerder dan in Nederland, als ik het zo hoor. Oh, veel lekkerder. In Nederland kan ik echt geen banaan eten. Dat is echt verschrikkelijk. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Je zei het net al, de Ecuadorianen die houden enorm van tonijn. Zijn er nog andere dingen die typerend voor hen wat zij doen tijdens het boodschappen doen? Wat zij ook heel erg lekker vinden is verde. Dus dat is plantain, dat is een hartige banaan, zeg maar. Wat je ook bijvoorbeeld in de Surinaamse keuken hebt of in de Caribische keuken. Dat is een groene banaan waarmee ze allerlei soorten hartige gerechten maken. Dus bijvoorbeeld patacones, dat zijn een soort van gefrituurde bananen. Je hebt nog meer tigrillo, bolon. Nou, heel veel soorten echt producten van hier, eten van hier. Wat met die hartige banaan gemaakt wordt. Lekker. Dat is wel heel erg lekker. Ja. Ja. En wat ze ook lekker hebben hier, je hebt een aantal goede bakkerijen. Maar dat heb je alleen in Quito. Oh. Dus ja, heel dat grappig is dat. Maar hier in de hooglanden heb je gewoon, daar houden ze van brood. En je hebt zelfs een Nederlandse bakker die hier woont, die een aantal bakkerijen heeft, die heet Jurgen. dus daar kan je zelfs een krentenbol kopen. Kijk, of tijgerbrood. Wat heerlijk. Dus dat is wel lekker dat je nog dat Nederlandse brood ook kan eten. Martin, die heeft ook nog een vraag voor jou, Rebecca. Ja, hi Rebecca. Ik was eigenlijk wel benieuwd, welk typisch Ecuadoriaans supermarktproduct zouden we eigenlijk ook in de Zuidoost-Aziatische supermarkten moeten hebben? Ja, ik vind dat ze hier dus al die dingen met die hartige banaan wel echt super, super lekker zijn. En ook wel gezond. Dus dat zouden we misschien over kunnen nemen in Azië. die chifles heet dat. Je hebt dat nu ook voor in de sla. Dus bijvoorbeeld stukjes hartige banaan, dat dan geroosterd is. En dat doe je het in een sla als croutons. Dus dat vind ik eigenlijk wel, wel een sterproduct. Ik geef het door. Dankjewel. Heel goed. Niet alleen naar Azië, ook naar Nederland. En dan heb ik natuurlijk nog als afsluitende vraag, Rebecca, wat mis je nou heel erg uit de Nederlandse supermarkten? Ja, eigenlijk is het niet echt heel erg Nederlands, maar het komt uit de Indonesische keuken. Maar dat is bijvoorbeeld ketchup. Dat kan je nergens krijgen. Echt waar? En dat vind ik echt zo lekker. En dat is gewoon een smaak van vroeger, wat dan wat weer naar boven komt. Dus dat neem ik altijd mee als ik in Nederland ben. Heerlijk. En daarnaast de kaas. Dus gewoon fatsoenlijke belegen kaas of extra belegen kaas. Ja. En je hebt hier sinds kort heb je een Nederlandse man die in het noorden van Quito, of nou eigenlijk 2 uur buiten Quito, want je ten noorden, werkt hij met allerlei kleine boeren samen om daar de melk op te kopen. En daar maakt hij dan echt een Nederlandse kaas van. En ik ben zo blij dat ik hem heb ontdekt, want nu heb ik dus ook goede Nederlandse kaas in de koelkast. Ik denk dat heel veel correspondenten daar ontzettend jaloers op zijn. Weet jij, Marten? Ja, dat denk ik ook. Volledig. Ja. Ja, eigenlijk heb je ontzettend geluk. Je hebt dus het Nederlandse brood in de buurt en Nederlandse kaas. Je hebt eigenlijk de best of both worlds, als ik het zo hoor. Ja, zo kan je het wel stellen, ja. Heerlijk. Ik wil je heel erg bedanken, Rebecca Braak vanuit Ecuador. En ik wens je nog een hele fijne avond en veel winkelplezier. Bedankt Rosa en bedankt Martin en veel plezier in de uitzending. Dankjewel. Oké, doeg. A la vida. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Mi gustas tú. Van Manu Chao. En we hebben het vannacht over boodschappen in het buitenland. En dat was ook de vraag aan jou. Waar doe jij het liefst je boodschappen? En ik heb al flink wat leuke berichten binnengekregen. En eigenlijk van nu van de meeste mensen krijg ik door dat in Italië je het allerbeste de boodschappen kan doen. Ik kreeg een berichtje van Nick en die zegt omdat de burrata daar zo goedkoop is. Nou, dat vind ik een hele goede reden. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. De boodschappeneditie. En je kan nog steeds in de gratis NPO Radio 1-app laten weten waar jij je het liefst je boodschappen doet. In welk land vind jij dat nou het allerleukste? En waar je het misschien wel ontzettend leuk vindt, dat is misschien wel in Frankrijk. En wie het daar ook heel leuk vindt, dat is Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Boodschappen in Frankrijk, hoe vind jij het dat? Hoe vind jij het daar? Hoe zijn die supermarkten daar? Ik vind het wel heel fijn om boodschappen hier te doen. Gelukkig ook. Want de meeste Parijzenaars wonen wel in kleine appartementjes. Dus we hebben ook geen grote koelkasten. Dus je moet wel vaak terug naar de supermarkt. Precies. Op zich vind ik het niet erg om daar rond te lopen. En vooral, we hebben hier zo'n groot aanbod aan supermarkten. Je hebt echt zoveel verschillende soorten. Voor iedere prijsklasse, voor ieder dieet heb je er wel in. Dus ja, je vindt altijd wel iets wat je aanstaat. Kijk, wat heerlijk. Want laten we eens kijken naar die verschillende supermarkten. Welke supermarkten heb je allemaal? Je hebt natuurlijk de iets duurdere supermarkten, zoals Monoprix, Franprix. Dan heb je de iets goedkopere Carrefour. Dat ligt bijvoorbeeld aan waar je naar de Carrefour gaat. Want je hebt verschillende soorten ook. En dat heb je ook bijvoorbeeld met Monoprix en Franprix. Heb je de grotere supermarkten, dus eigenlijk een normale afmeting van een supermarkt. Maar je hebt ook kleine city supermarkten. Dus die zijn een stuk duurder dan de normale. En dan heb je natuurlijk de hypermarché. Dus die zijn meestal buiten de stad. En die zijn een stuk goedkoper dan alle andere. Dus je hebt ook vaak mooie acties van 2 kopen, 1 betalen. Kijk. Dat soort dingen. Dus ligt eraan wat de afmetingen zijn van je supermarkt, waar je de beste deals kunt krijgen eigenlijk. Ja, maar nu woon jij midden in Parijs. Dat betekent dat de boodschappen voor jou best wel duur zijn, lijkt me. Ja, dat klopt. Dus ik heb ook wel overal een klantenkaart. En die klantenkaarten zijn eigenlijk een beetje anders dan in Nederland. Omdat ze ook binnen alle supermarkten verschillen. Je hebt bijvoorbeeld bij mij beneden heb je Monoprix. Dus die hebben een actie dat je als je je kaart moet scannen. En dan krijg je bijvoorbeeld korting op bepaalde artikelen. Die staan dan helemaal vooraan in de supermarkt. Dus dat je bijvoorbeeld 40% korting krijgt op bepaalde artikelen. En daarmee spaar je ook punten die je later dan kan gebruiken om je boodschappen mee te doen. Maar ik ga ook wel eens vaker iets verder weg. Dus dat is ongeveer 1 kilometer lopen. Dan ga ik naar de Auchan, want die hebben een ander soort systeem. En dat is eigenlijk als je producten koopt van hun eigen merk, spaar je sowieso punten. Kijk. Dus dat vind ik altijd heel mooi. En ik heb op zich niet echt al die merken nodig. Dus dat spaar je heel gemakkelijk punten. En iedere paar maanden hebben ze ook nog een bepaalde actie waar je een soort van challenge. Waar je zelf kunt kiezen wat voor soort producten dat je wil. Dus je kunt kiezen uit bepaalde merken. En dan moet je een bepaald bedrag uitgeven. En dan wordt er ook weer een bepaald bedrag op die kaart gestort. Dus het kan zo eigenlijk zijn dat ik in december 50 euro op mijn kaart heb staan. Dat is altijd leuk voor de chocolade, voor de kerstchocolade. Dus die kan ik dan meteen mee inslaan. Kijk, maar zo kan je dus een beetje geld besparen bij de Franse supermarkten. Maar dat is best een ingewikkeld systeem. Hoe lang duurde dat voordat je dat onder de knie kreeg? Dat duurde eigenlijk heel lang. Want je had bijvoorbeeld ook bij Carrefour heb je ook zoiets. Dan zeggen ze van je moet je kaart scannen. En dan krijg je een soort van korting. Ik was 2 producten en dan kreeg je, 80 cent korting. Dus ik dacht, oké, dat doe ik. En de prijs was hetzelfde. Maar dat bleek dus achteraf te zijn dat er 80 cent op mijn kaart was gezet. Dat heeft een beetje geduurd totdat ik alles onder de knie kreeg. En dat ik wist van, oké, ik moet hier naartoe als ik groente en fruit wil halen. Want daar kreeg ik krediet op die kaart voor. Hier moet ik daarvoor naartoe. Hier werkt het zo. ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Dus het heeft me wel eventjes gekost om het allemaal te begrijpen. Dan is de bonuskaart toch wel iets makkelijker. Martin, je hebt ook een vraag voor Mirjam. Ja, dankjewel. Mirjam, ik vroeg me af, is er een bepaalde etiketten of een bepaald aantal gebruiken in die supermarkten die echt specifiek zijn voor Parijs of misschien wel voor Frankrijk? Ja, wat echt specifiek is, ja, ik vind het een heel groot verschil. Maar dat is misschien ook iets wat echt van Parijs is. Want ja, ik heb ook wel vaker in Nederland een supermarkt. Dat die banden waar je je artikelen op moet leggen, dat die altijd zo ontzettend klein zijn. Echt zo klein. Je staat altijd een uur in de rij. En dan ja, kun je nog steeds niks doen eigenlijk. En dan ben je bijna aan de beurt en dan heb je dus nog steeds niks op die band gelegd. Dus dat is eigenlijk zoals die grappen die ze altijd maken van die Duitse supermarkten. Dat ze allemaal heel snel moeten zijn. Ja, dat is hier eigenlijk ook wel van toepassing. Maar heb je nu niet steeds meer snelscankassa's? Ja, die hebben we nu ook. Dus dat is eigenlijk heel handig. Want dat heeft ook bepaalde dingen veranderd in het boodschappen doen. Want hier waren de supermarkten bijvoorbeeld dicht op feestdagen. En op zondag, eerst de hele zondag, daarna alleen zondagmiddag. Nu heb je er heel veel die ook de hele dag open zijn. Dankzij die zelfscankassa's. Dus die werken ook niet helemaal hetzelfde als in Nederland. Dus eigenlijk pak je gewoon al je artikelen, doet je in je karretje of in je mandje. En dan moet je ze daarna allemaal zelf gaan scannen. Dus je kunt ze niet al van tevoren scannen en dat je dan dat het allemaal automatisch gebeurt. Dat moet je allemaal handmatig aan de kassa zelf doen. Maar dat heeft wel heel goed geholpen om een beetje vaker boodschappen te kunnen doen. En dat je ook op zondag gewoon je dingetjes kunt kopen. Kijk, dat is lekker. Dan kun je bijvoorbeeld geen alcohol kopen. Dat is dan weer verboden. Dat is dan weer verboden, want als we het dan heel duidelijk hebben, op zondagmiddag zijn in principe de supermarkten gesloten. Maar door de zelfscan mag je het nu zelf halen. En maar geen alcohol. Want niemand kan natuurlijk controleren dat je 18 bent of ouder. Ja, want op dat moment heb je eigenlijk niemand meer die echt voor die winkel werkt. Die zijn dan allemaal weer thuis. En heb je een paar beveiligingsmensen die dan kijken of alles goed loopt. Ze kunnen ook wel adviseren voor bepaalde dingen. Die kunnen wel kleine dingetjes oplossen. Maar die kunnen zich niet bezighouden met het controleren van ID's. Dus dat gaat niet. Nee. Nu kennen we allemaal het beeld van de Fransman die met een baguette onder de arm door de straten van Parijs slentert. Klopt dit beeld een beetje? Is dat stereotype een beetje waar? Ja, dat klopt. Ja, want ze hebben allemaal hun rituelen eigenlijk. Ze gaan dan vooral in het weekend morgens naar de bakker toe. Dan staan ze in de rij en die rij kan soms echt tot buiten zijn. Gewoon om een baguette te kopen of zelfs meerdere. En dan is het ook nog, het moet echt een baguette tradition zijn. En dan ook nog, de meesten zeggen ook nog hoe het gebakken moet zijn. Oh. Want je hebt sommige baguettes die goed doorbakken zijn, andere iets minder gebakken. En dan, eigenlijk alsof je een biefstukje gaat bestellen. Ja, eigenlijk wel. Alles is hier een biefstukje. Hoe zie jij je baguette het liefst? Ik ben er eigenlijk niet zo moeilijk in. Gewoon een normale baguette die niet is aangebrand. En sommigen vinden het echt lekker als die is aangebrand. Daar hou ik zelf niet zo van. Dus gewoon een normale baguette vind ik prima. Heerlijk. Dan hebben we dan natuurlijk de bakkerij als een speciaal winkel. Maar wat ook heel belangrijk is voor de Fransen, dat zijn de slijterijen. Ja, want je hebt natuurlijk in de supermarkten zelf heb je natuurlijk een heel groot aanbod aan allerlei soorten wijnen. Champagnes ook. Maar de meeste Fransen die kopen het toch niet in de supermarkt. Tenzij dat de nood echt groot is van ik heb geen tijd. Ik doe mijn boodschap en ik neem gelijk een fles wijn mee. Maar de meeste die gaan echt naar speciaalzaken om daar een wijn te kiezen. Om geadviseerd te worden en de beste fles eruit te halen. Kijk, alle stereotypes van de Fransen die zijn toch eigenlijk wel waar als ik dat zo hoor. Dan moet ik ook bij jou afsluiten, Mirjam, met de vraag van wat mis jij nou uit die Nederlandse supermarkt? Nou ja, wat Rebecca al zei, daar ben ik het ook mee eens. Want ik mis heel erg de Indonesische keuken. Ik mis ook de Nederlandse kaas, want die hebben we hier wel, maar die smaakt naar plastic. Dus die neem ik altijd mee als ik terug naar Nederland ga. Maar wat ik niet kan meenemen en wat ik echt heel erg mis, is de vanillevla. De vanillevla, die had ik niet verwacht. Ja, die is echt, daar kan ik van dromen. Dus als ik naar huis ga, dan heeft mijn moeder het altijd al gekocht. daarom netjes in de koelkast. Dat de volgende ochtend ben je wel ontbijt. Dat ik lekkere vanillevla heb. Wat heerlijk. En als je dan nog kijkt naar de kroketten en de Nederlandse snacks, zijn die nog ergens te vinden in Frankrijk stiekem? Ja, dus we hebben wat een Facebookgroep van Nederlanders in Parijs. Dus ja, soms snap je het, soms Nederlanders die zeggen, ja, ik mis het zo erg. En er is een Nederlandse supermarkt in Parijs. Het is niet echt een hele bekende supermarkt. Het is meer een Noord-Afrikaanse supermarkt. En die zou de kroketten hebben. Dus ik ging er vol goede moed naartoe. Ik ging kijken, want ik wist precies waar ze moesten liggen en ik kon ze niet vinden. Dus ik heb meteen gevraagd van, oh ja, weten jullie ervan? En zeiden ja, vooral de kroketten, dat werkt hier niet echt. Want kroketten in het Frans, dat zijn eigenlijk de brokken voor honden en katten. Dus de naam al motiveert niet echt om ze te kopen. En daarbij weten ze gewoon niet wat het is. Dus ze hebben het uit het assortiment gehaald, dus... Die kunnen we hier helaas niet vinden. Dus dat is ook de oven, kroketten en bitterballen die we mee moeten nemen uit Nederland. Want hier kun je ze niet krijgen. Dat is jammer. Maar goed, jouw koffer gaat goed gevuld mee terug uit Nederland, als ik dat zo hoor. Oh ja, gaat leeg. Vol met vla en kroketten. Heerlijk. Nou, fantastisch. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik wens je nog een hele fijne nacht. En bedankt voor het inkijkje in de Franse supermarkten. Dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Instead of bringing me down. Fleetwood Mac met Love in Store. Helemaal toepasselijk natuurlijk voor deze speciale uitzending van de Wereld van BN Vara boodschappen editie. De Wereld van BN Vara. De boodschappen editie. En dan vlieg ik door naar de studio in plaats van helemaal naar Brunei. Want nog steeds bij mij is Martin Adema. Martin, hou je nog een beetje vol zo midden in de nacht? Ja, absoluut. Ik vind het ontzettend interessant. Ja, leuk hè, die boodschappen. Je had dat verwacht dat er zoveel verhalen uit zouden komen. Nu ben jij hier in Nederland voor een aantal weken. Hoe is het nu voor jou om hier weer boodschappen te doen? Vooral ontzettend veel keuze, denk ik. Ja? Er zijn talloze producten. Nou, neem eens heel simpel als broodbeleg. Wat je daar allemaal hier hebt, dat vergeet je wel eens. Maar de enorme rijkwijde aan keuze hier is ontzettend fijn. Ja, ja? Eigenlijk alles is er wat je zoekt. En dat is in Brunei gewoon niet zo. Daar heb je gewoon een veel beperkter aanbod van producten. Dus het is best wel een luxe eigenlijk in Nederland dat je naar een grote supermarkt gaat en eigenlijk alles kan vinden. We zijn ontzettend verwend, hè? Want hier heb je altijd alles wat je maar wil. Het is nooit een keer op. Ja, tenzij opeens COVID weer uitbreekt natuurlijk. In Brunei gaat het dus ontzettend anders. Laten we eerst kijken hoe die supermarkten in Brunei eruit zien. Neem ons even mee, een supermarkt in Brunei. Ja, als we beginnen bij een grote supermarkt. Ik denk, qua layout zal het niet heel veel verschillen met de supermarkt die we in Nederland zien. Maar er zijn toch een aantal kleine details. Als eerste, je ziet er heel veel werknemers. En dat komt ook omdat het heel belangrijk is in Brunei om mensen banen te geven. Dus je ziet eigenlijk geen automatisering in bijvoorbeeld een automatische kassa waar je zelf kan scannen. Ja, dat zie ik absoluut niet gebeuren. Want dat kan betekenen dat dus banen verloren gaan. En dat is een heel moeilijk verhaal in Brunei. Dus je ziet vooral heel veel personeel. En ook wel veel regels. Als eerste, je zal geen varkensvlees zien in een grote supermarkt. Dat heb je vaak in een aparte kamer eigenlijk volledig afgesloten van de supermarkt. Dus moet je eigenlijk naar buiten, moet je om het gebouw heen lopen. En dan heb je een apart gedeelte waar je varkensvlees kan kopen als je dat wil. Dus dat is volledig van elkaar gescheiden. Dus dat moet je ook niet. Je moet ook niet varkensvlees kopen en dan weer de winkel ingaan. Want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, dat je die precies. Dat is niet netjes. Alcohol is ook niet zo. Brunei is droog. Dat wil zeggen dat je nergens alcohol kan kopen of nuttigen eigenlijk buiten. Dus dat zie je eigenlijk ook niet, hè? Dus dat hele schap van drank is er niet. En ik denk verder zie je toch wel wat verse producten. En wat lokale producten. Dus groente, fruit en enorme schappen aan rijst ook. Ja, heel veel rijst, daar kan ik me iets van voorstellen. Dus het is een streng islamitisch land. Zie je dan nog bij andere producten terugkomen, behalve de rijst en geen varkensvlees? Ja, er wordt ook inderdaad heel veel producten. Heb je automatisch stickers? Is het halal of niet? Ja, kan je het kopen? Want ook al is het geen varkensvlees, het moet natuurlijk ook op een bepaalde halal manier worden geslacht en klaargemaakt. Dus dat zie je eigenlijk wel in alles terugkomen. Ja. Ja, en dan heeft het dan ook nog invloed op welke dagen de winkel open zijn? Ja, er is, als je bijvoorbeeld op vrijdag kijkt tussen 12 en 2, dan is het bidtijd. En dan sluit dus alles in het land. Elke mogelijke winkel, alles wat open kan, dat gaat dicht. Dus als je iets nodig hebt op vrijdagmiddag, dan is er absoluut geen enkele mogelijkheid waarop je iets zou kunnen krijgen. Dan heb je gewoon pech. Ja, dan moet je wachten. Ja, nou, dat hoort er gewoon bij. Je zei net al, we hadden het er net over. In Nederland is altijd alles op voorraad. Ik hoor uit jouw verhaal eigenlijk al dat in Brunei absoluut niet het geval is. Hoe kan dat? Het is een goede vraag. Het is een beetje hit en miss. Ik denk, het ligt deels aan de supply chain, of eigenlijk aan de toevoerketen. Die is niet altijd. In Nederland zijn we ongelooflijk goed in logistiek en afspraken en import-export. In Brunei is een heel klein land. Het wil niet zeggen dat ze. Dat ze die voorraad en die supply chain altijd op orde hebben. Dus als je een favoriet product hebt, bijvoorbeeld een muesli waarmee je altijd ontbijt. Ja, dat kan er wel eens gewoon niet zijn. En dan kan het er voor maanden niet zijn. Dus wat je ziet is, als je iets hebt wat je veel gebruikt, dan koop je er heel veel van in, want het kan er wel eens niet zijn de volgende dag. Dus echt hamsteren. Dat is wat er gebeurt, ja. En zuivel is er soms ook een week of twee weken niet. En dan is er dus iets in de keten gebeurd, waardoor het je niet hebt. En iedereen vindt het volstrekt normaal. Iedereen weet ook, het zou heel goed kunnen dat al mijn favoriete producten voor een hele lange tijd er niet meer zijn. Je moet er ook maar gewoon aan wennen. Betekent dat ook dat jij een enorme voorraadkast hebt? Groter dan dat we in Nederland zouden hebben. Ja, absoluut. En als we dan kijken naar de prijzen in Brunei, hoe duur zijn die boodschappen? Ja, het ligt een beetje aan als je de lokaal geproduceerde boodschap of de lokaal geproduceerde producten die zijn vrij goedkoop. En dan denk je aan bananen, kip, rijst. Ik denk dat dat ligt ver onder de Nederlandse prijs. Maar als je dus naar zuivel gaat kijken, ja, soms al tot 2 of 3 keer zo duur als in Nederland. Hey, de laatste prijzen die ik heb gezien, als je een pak yoghurt wil kopen, ja, $14, is ongeveer €10. Hetzelfde betaal je denk ik voor melk. En ja, dus als ik hier in de Nederlandse supermarkt rondloop, ja, dan is echt alles behoorlijk goedkoop. Ja. Ja, dan kom je in een soort paradijs terecht natuurlijk. Wat mis je dan heel erg wat je daar niet zo heel snel zou kopen? Want ik kan me voorstellen dat je nu toch een stuk minder melk gaat drinken dan eerst. Ja, nou, dat valt op zich. Maar ik denk dat het met name specialistische producten zijn. Dus bijvoorbeeld een specialistische kaas. Weet je, als je naar een feta of een mozzarella kijkt. Ja, daar kun je zo een klein stukje mozzarella kun je zo €15 voor betalen. Dus daar denk ik, ja, daar ben je waarschijnlijk wat zuiniger. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat wordt een iets andere pasta dan. Maar dan vraag ik me af hoe de locals dat dan doen. Want niet iedereen heeft een groot budget om aan alles van aan die grote supermarkten dan uit te geven. Hoe doen zij dat? Ze gaan het meeste naar. Er is ook een ander type winkel. Dat noemen ze een beetje een mom-and-pop store. En dat is eigenlijk wat de naam zegt. Dat wordt dus een heel klein winkeltje. Dat wordt gerund vaak door een familie. En die hebben een heel beperkt aanbod aan producten. Ook niet echt heel veel verse producten. Maar er is rijst. Er zijn wat beperkte groenten. En er is kookolie. Ja, en daar kun je eigenlijk heel veel mee doen. Dus je ziet dat mensen met een kleiner budget, die gaan eigenlijk alleen naar dat soort hele kleine retailwinkeltjes. En daar halen ze eigenlijk alles vandaan. Ja, want hoe zijn die prijzen daar dan? Ja, dat is heel goed te doen. Dus ik denk dat wel aanmerkelijk onder de Nederlandse prijzen ligt. Wat je natuurlijk wel hebt, is dat het dieet of het type eten wat je daar kan kopen natuurlijk veel beperkter is. Mm-hmm. Ja, dus het is niet zo dat je een hele gevarieerde schijf van 5 daar uit kan halen. Maar ja, nogmaals, dat is niet voor iedereen weggelegd in Brunei, zoals je zegt. Wat voor invloed heeft dat op de gezondheid? Je merkt, er zijn heel veel hart- en vaatziekten, relatief gezien in Brunei. En er is ook veel, veel diabetes. Dus je ziet eigenlijk dat door het type voedsel dat ze hebben. En als je het vergelijkt, de gezondheidsstatistieken met andere landen in Zuidoost-Azië, ja, heb je veel van dat soort ziektes. En dat wordt eigenlijk wel beïnvloed door een beperkt dieet. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Doet de overheid daar dan iets aan? Ja, er worden wel heel veel campagnes georganiseerd om gezond te leven. Er wordt ook geprobeerd om meer groente en fruit van verschillende plekken naar Brunei te halen. Er zijn heel veel wellnesscampagnes. Benaderen bedrijven ook vaak om gezondheidsworkshops te geven. Dus er wordt hard aan gewerkt. Mm. Maar ja, over het algemeen duurt zo'n verandering gewoon lang. Meerdere jaren, denk ik. Ja, daar kan ik me iets van voorstellen. En we hadden het net met Rebecca over dan die markten waar je heel veel groenten en fruit kan kopen. Zijn er ook dat soort markten in Brunei? Ja, die zijn er. Ja, er zijn ook nachtmarkten. Die zijn heel groot en ook heel gezellig. Dus in een hoofdstad heb je een enorme grote nachtmarkt. Waar het echt talloze kraampjes zijn. Waar je verse dingen, groente, fruit, vis kan kopen. Waar wij wonen is een kleinere. En dat is heel leuk om daarheen te gaan. Ja, dus dan heb je echt heel veel contact met de lokale mensen. En mensen die het zelf vers gevangen vis daar verkopen. Zelf geplukt groente en fruit. En dat is heel leuk. Dat lijkt me ook ontzettend leuk. Ja, wat goed. Wat is nou een gerecht uit Brunei wat jij ontzettend lekker vindt en wat je daar alleen kan kopen? Ja, ik denk je hebt een. Dat heet ambouillat. Dat is een soort zetmeelproduct. Wat eigenlijk alleen in Brunei gekocht wordt. En dat eet je met wat saus. En dat is een beetje een soort nationaal gerecht wat iedereen heeft. Het ziet er een beetje vreemd uit. Je eet het met een soort eetstokjes. Het is een beetje. Ja, kleverige, zetmeelachtige substantie. Waar je sambal bij doet. En ja, dat zie je eigenlijk niet terug in andere landen. Nee, wat leuk. Zou dat dan ook iets zijn wat je dan meeneemt uit Nederland? Of uit Brunei hier mee naar Nederland? Best goed idee, denk ik. Ja, nog niet gedaan hoor. Nog niet gedaan. Nee. Nou, dat is weer voor de volgende keer iets. Martin Adema, ik vond het ontzettend leuk dat je hier bij mij te gast was. Eigenlijk in de studio, helemaal vanuit Brunei. Hoe zien jouw komende dagen er nog uit hier in Nederland? Ja, veel mensen en vrienden en familie opzoeken. De kinderen ook een beetje in Nederland laten zien. Want dat zijn ze niet echt gewend. Dus we nemen ze mee naar heel veel plekken. En het is goed het is heel leuk om aan je kinderen je thuisland te laten zien. Dat natuurlijk eigenlijk ook hun thuisland is. Ze hebben er alleen nooit gewoond. Wat werk hier en daar. En nog een reis binnen Europa. En dan weer terug. Ga je ze nu ook introduceren, die kinderen dan aan kroketten, kaas. Absoluut. Nederlands dingen. Absoluut. Ja, daar moeten ze absoluut. Dat moeten ze proeven en dat moeten ze. Nou, dat moeten ze niet. Ik laat het ze proeven en dan kijken wat ze ervan vinden. Ik ben heel benieuwd. Hou me maar op de hoogte hoe ze dat vinden. Heel erg bedankt dat je hier was. Ik wens je nog een hele fijne nacht. En veel plezier nog hier in Nederland. Dankjewel. Dankjewel. À la plage d'Amboise, la musique sonne en or. Fondons la glace du pôle Nord. Partout et toujours, chanson d'amour. Un air de samba, un air de samba, un rythme de jazz, un rythme de jazz, un air de rock, un air de rock, la clarté de l'extase. Chansons d'amour van Alderliefste. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de Wereld van BNNVARA, de boodschappeneditie. Ik vraag natuurlijk ook in de Radio 1-app van wat vind jij nou het beste land om boodschappen te doen? Ik krijg heel veel reacties binnen. Zo krijg ik van Johan Japan, want de maaltijden in de 24 uur supermarkten zijn fantastisch. Dat klinkt heerlijk. Zometeen hoor je nog veel meer. NPO Radio 1. Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Twente is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van één van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De N347 is in beide richtingen afgesloten geweest voor het verkeer. Bij een blikseminslag in het zuidwesten van Duitsland zijn 6 mensen zwaar gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De groep was aan het fietsen toen ze werd overvallen door slecht weer. Een deel van de groep ging schuilen bij een boerderij. 6 anderen gingen aan een tafel zitten onder een boom toen de bliksem insloeg. 3 van hen zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een moeder en haar 2 kinderen liepen ook verwondingen op. De kinderen zaten in een fietsaanhanger en kregen een schok van de bliksem. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is gisteravond laat een explosie geweest bij een winkelpand. Het is dezelfde winkel waar vrijdagavond ook een explosief afging. Gisteren ontstond er brand bij het gebouw. Die kon volgens de politie snel geblust worden. Niemand is gewond geraakt. Bij de explosie vrijdag sneuvelden de ruiten van de zaak. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al zeker 100 explosies geweest. Er zijn 90 mensen aangehouden. Vaak houden de zaken verband met drugshandel. Ajax heeft zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen het gepromoveerde Heracles werd het 4-1. Bij de rust was het nog 1-1. In het laatste kwartier scoorde Ajax nog 3 keer. Verder eindigde PEC Zwolle tegen Sparta in 1-2. Eerder gisteravond was PSV met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. En Heerenveen won met 3-1 van RKC Waalwijk. Het weer, opklaringen vannacht en niet kouder dan 15 graden. Morgen ruimte voor de zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. En we hebben het deze nacht over boodschappen. Hoe worden er boodschappen gedaan in andere landen? Wat zijn leuke dingen, wat zijn minder leuke dingen? Waar kan je lekkere dingen halen en waar niet? Daarover ga ik zo meteen nog uitgebreid in gesprek met Dominica, Zuid-Afrika en New York. Maar jij mag natuurlijk ook altijd even laten weten waar jij het liefst die boodschappen doet. Is dat in Duitsland, want lekker goedkoop? Is dat misschien in Italië, want goedkope burrata? Of is dat misschien wel in Nieuw-Zeeland, want daar heb je de meest lekkere visproducten? Ik weet het niet. Laat het mij allemaal weten via die gratis NPO Radio 1. En dan hoor je het zo meteen terug in de uitzending. De wereld van PNNVARA. De boodschappeneditie. Maar voordat we verder gaan over die boodschappen, stel ik je eerst mijn correspondent aan je voor van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Ja, er is spannend nieuws, of eigenlijk gewoon heel erg leuk nieuws in Dominica, want de line-up is bekendgemaakt van de World Creole Festival in Dominica. Wat voor festival is dit? Dat is een muziekfestival van 3 dagen. Dat wordt al sinds 1997 georganiseerd. Ik denk dat het vooral in de regio heel erg bekend is. Heel veel Dominicanen komen echt terug naar het eiland om mee te vieren. 3 dagen lang muziek in het cricketstadion. En de line-up is recentelijk bekendgemaakt. De enige artiest die ik ken is Bress Hammond. Voor de rest zijn het allemaal artiesten die mij niet zoveel zeggen. Nee. Het is ontzettend populair hier. Ja, want wat voor muziek moet ik dan denken? Ja, van alles. Cassave is ooit geweest, dat is zoek. Bress Hammond is volgens mij een Jamaicaanse reggae-artiest, maar die zingt Love Rock. Oh, Love Rock. Ik denk dan meteen aan Barry White. Heerlijk. Dat klinkt fantastisch. Ja, voor de rest is het veel populaire muziek. Ik weet daar niet zo direct een naam voor. Maar dat spreekt mij niet zoveel aan. Maar het is ontzettend populair. En het stadion zit echt ramvol 3 dagen lang. Oh, wat goed. Ga je er zelf ook naartoe? Nee, ik vind de ticket te duur. En de stoeltjes zijn heel ongemakkelijk. Dus ik woon relatief dicht bij het stadion. Dus als de wind goed staat, kan ik het sowieso allemaal horen. Of ik het wil of niet. Dan kun je lekker in de woonkamer dansen. Sommige dingen worden ook gelivestreamd. Dus dan geniet ik daar gewoon van. Kijk, heel goed. Wanneer is het festival? Het begint de laatste vrijdag in oktober en dan zaterdag en zondag. Goed, dat duurt nog een tijdje, maar de voorpret is dus alvast begonnen. Dat is mooi. Ja, zeker. Ja, hartstikke absoluut. Goed. Dankjewel, Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik spreek je zo meteen over de boodschappen. Tot zo. Tot zo. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschappen. De wereld van PNN Vara. De boodschappeneditie. Elke dag weer naar de supermarkt. Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa, hallo. Er is sprake in Zuid-Afrika van een taxistaking. Wat is daar aan de hand? Nou, een taxistaking die zijn weerga niet kent. Kijk, de taxis in Zuid-Afrika zijn... Ja, die hebben wel een andere impact op de maatschappij dan hier in Nederland. Want in Kaapstad, zeg maar, Kaapstad ligt in de provincie de West-Kaap... En daar is momenteel de staking gaande, zeg maar. Omdat er ruzie is uitgebroken tussen het taxibedrijf, om het zomaar even te noemen, en de gemeente. Maar alleen in de provincie West-Kaap, een van de 12 provincies van Zuid-Afrika, gaan per dag 1,5 miljoen mensen met de taxi, Rosa. 1,5 miljoen? 1,5 miljoen. Dat zijn flinke aantallen. Ja, dus je kunt je voorstellen, als die taxi staakt, dan leidt dat tot een chaos. En inmiddels is dat ook gebeurd. Er is al zelfs door ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies afgegeven. En er wordt dus gezegd van ja, kijk uit als je naar het vliegveld moet bij Kaapstad. Want je zou, doordat je bijvoorbeeld met je Google Maps daar rijdt... in één keer een andere route gesuggereerd kunnen krijgen... waardoor jij midden in de hijsa terechtkomt die daar is. Want de chaos is inmiddels daar compleet. Waarom zijn ze eigenlijk gaan staken? Want je zei net al, er is een ruzie ontstaan met het moederbedrijf van de taxis... Waar ja. komt die ruzie vandaan? Nou, kijk, die taxi-industrie is eigenlijk een beetje mafioos, als ik het zo mag zeggen. En die houden er hun eigen regels op na en willen zich eigenlijk al helemaal niet conformeren aan de gemeentelijke regels. En de burgemeester van Kaapstad is op een gegeven moment boos geworden en die heeft gezegd, oké, dit kan zo niet langer, we gaan een... extra wet uitgeven waarin wij de taxichauffeurs meer aan banden gaan leggen. En daar zijn de taxichauffeurs boos om, want zij vinden eigenlijk dat het eigenlijk een beetje bedoeld is om hen hun business te killen. En ja, als je nou kijkt wat de gemeente wil aanpakken, dan zouden wij zeggen, ja, logisch dat je daar voor aangepakt wordt. Dus let op, het is bijvoorbeeld, je rijdt zonder dat je een rijbewijs hebt. Yes. Dus niet omdat je het niet bij hebt, maar omdat je geen rijbewijs hebt. Je hebt bijvoorbeeld een taxi zonder kentekenplaat. Je rijdt in een voertuig wat eigenlijk niet meer de weg op mag. Of je doet als taxichauffeur mee met een illegale straatrace. Dat soort dingen gebeuren dus gewoon in Kaapstad. En dat zal in de rest van Zuid-Afrika ook wel zo zijn. En daar kreeg je vroeger alleen maar een boete voor. En tegenwoordig mag dan degene die jou wil beboeten... ook jouw auto in beslag nemen. En daar zit nu de knoop. Mm. Daar zijn de taxichauffeurs zo boos om geworden. Want er worden nu zo'n 1000 taxis per maand in beslag genomen. Ja, dat is eigenlijk bizar om te bedenken dat het voor de veiligheid is van de mensen dat die auto's worden in beslag worden genomen door de handhaving. Dat ze daar dus zo boos om zijn. Denk je dat de stakingen nog gaan ophouden binnenkort? Of blijft het zo? Nou, we zijn nu in onderhandeling, zeg maar. De gemeente heeft een soort van knievalletje gemaakt door te zeggen, weet je wat, we gaan kijken van die 1000 taxis die we in beslag hebben genomen per maand. Welke overtredingen zouden we nu kunnen zeggen, oké, dan krijg je alleen een boete en hier heb je je auto terug. Dus dat is wat de gemeente wil doen als tegemoetkoming. Maar de taxiassociatie zegt, wij willen alle auto's terug. Dus er wordt niet één auto in beslag genomen. En wij willen voortaan op de busbanen mogen rijden. En ja... De gemeente vindt dat eigenlijk te gevaarlijk voor de andere weggebruikers. Dus er is nog een hele discussie gaande. En hoe deze onderhandeling loopt, dat weten we eigenlijk niet of die goed gaat aflopen. Het probleem is wel dat er op dit moment al 5 doden zijn gevallen. Doordat er dus allerlei rellen zijn opgetreden. En een van die personen die is vermoord, is dus inderdaad om het leven gekomen. Zijn Britse dokter, omdat hij via een omleiding die door zijn routebeschrijving werd gesuggereerd, is gaan rijden naar het vliegveld. Komt in een township terecht waar dus acties werden gevoerd tegen de gemeente over die taxiregels. En ze hebben die man gewoon in zijn auto doodgeschoten. Wow, oké, nou er moet nog ontzettend veel gebeuren voordat deze heftige situatie gaat aflopen en hopelijk goed gaat aflopen nog. Er zit nog een lang staartje aan als ik het zo hoor. Dat denk ik wel. En zeker ook omdat het... Kijk, ze hebben natuurlijk een enorme impact op de samenleving. Want op dit moment kunnen er heel veel mensen niet naar hun werk. En heel veel kinderen niet naar school. Dus eigenlijk denk ik, als ik het moet voorspellen, Rosa, dat de gemeente Bakzeil gaat halen. Oké, nou we gaan het in de gaten houden. Dankjewel Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je zo meteen over een wat luchtiger onderwerp, namelijk de boodschappen. Zeker weten, tot pakjes. Tot zo, dankjewel. We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Hallo Rosa, goedenacht. Ja, daar is iets gebeurd in New York City, een echte Jaws in real life. Er is namelijk een shark attack gebeurd. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja, het was nogal schrik. Toevallig ging ik deze week met mijn twee zonen een dagje vrij, zouden we gaan surfen. Letterlijk op die plek was er een shark attack. Dus ik kreeg 's ochtends een melding binnen van hey, er is een shark attack geweest. Dus die heb ik maar even overgeslagen, dat surftripje naar het strand. Maar dat was wel een gebeurtenis. Dat had hier wel even behoorlijk wat aandacht. Omdat het al een tijd geleden was dat er echt een daadwerkelijke aanval is. Dus er worden wel steeds meer haaien gezien. Die haaien die komen hier honderden jaren voor. Maar de laatste jaren toch wel veel meer. Alleen dan hoeft nog niks te gebeuren. Alleen nu is een vrouw dus aangevallen. Dus een zwemster, een wat oudere vrouw van in de 60, die daar haar baantjes aan het trekken was. En die is in de linkerbeen gebeten. En in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dus, jeetje, hoe is het met haar afgelopen? Nou, ze ligt er nog steeds. Volgens mij is het allemaal wel stabiel. En uiteindelijk zal dit met heel wat hechtingen uiteindelijk wel goed aflopen. Maar het is natuurlijk wel even schrikken. En dat is natuurlijk in het zomerseizoen en de temperaturen zijn hier gigantisch. Is dat natuurlijk wel even een bummer voor alle strandbezoekers en ook voor de stad. Ja, want sluiten alle stranden dan? Nou, niet alle. Dit strand specifiek wel. Dit was op de Rockaways. Dat is, daar kan je zelfs met de metro heen vanuit de stad. Dus dat is een populair strand voor mensen uit de stad. Dus veel gezinnen die daar gewoon de metro pakken en dan daar gaan zwemmen. Dus hier is die dag, het was afgelopen dinsdag, is het de hele dag dicht geweest. En dan wordt ook gelijk met helikopters en met drones wordt er dan bekeken of er nog veel haaien zijn. Maar goed, dat was niet het geval. Dus uiteindelijk is het strand weer open gegaan en de mensen vinden dan wel weer een plek terug. Ja, er wordt heel erg gepromoot dat je... Ja, nou, ik denk dat er een grote groep zal zijn die misschien even wat minder diep het water in zal gaan. Of het misschien maar heel even zal laten. Maar het zijn vooral zwemmers die gewoon wat ietsje verder van de kust natuurlijk rond letterlijk spartelen en bewegen. Wat voor een haai natuurlijk interessant is en misschien lijkt op een grote vis of een zeehond of iets anders wat ze makkelijk normaal zouden aanvallen. Surfers heb je dat ook vaak, hè, met het peddelen in het water. Daar heb je het ook vaak dat er de attacks zijn. Ja, maar ja, en dat er daadwerkelijk iemand echt gebeten is, was een tijd geleden. Het was wel even schrikken, ja. Ja, maar je zei net al, worden dus wel heel veel haaien gezien. De haaien aanvallen, dat valt op zich nog wel mee. Maar gebeurt dat eigenlijk vaak in de Verenigde Staten, dat er iemand wordt aangevallen door een haai? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik dacht ook van, dat valt toch wel mee hier, maar toen ging ik eens kijken. Maar blijkbaar is 72% van alle geregistreerde haaien aanvallen vinden plaats in Amerika. Nu zijn het de geregistreerde aanvallen. Dus misschien zijn er wel landen waar niet alles wordt geregistreerd. Maar dat geeft toch wel een indicatie dat er veel haaien daadwerkelijk hier daadwerkelijk aanvallen. Nu is het ook een groot land met een enorme kustlijn. En vooral in de wat zuidelijke staten, dus in Florida, dat daar zo'n beetje de helft van alle geregistreerde haaien aan attacks plaatsvinden. Ja, daar komen veel haaien voor. En ja, blijkbaar worden hier toch best wel wat aanvallen gepleegd hier ja. Nou, dat blijkt maar weer. Nou, dat is goed voor iedereen ja. die luistert om te weten dat doe voorzichtig in de Verenigde Staten aan de kust. Spartel niet al te veel. Yeah. En dan komt het wel goed. Gelukkig is het met de vrouw ook allemaal goed gekomen. En ga jij de volgende keer gewoon veilig surfen. Ergens anders. Absoluut. Ja, ja zeker. Ja, precies. Okay. Dankjewel, Joost Heimenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo. Tot zo. Je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à Moul Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Bien Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Senegal Fastfood van Amadou en Mariam. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschappen. De wereld van PNN Vara. De boodschappeneditie. Elke dag weer naar de supermarkt. Ja, de Wereld van BNNVARA, de boodschappeneditie, we zitten er middenin. Zometeen hoor je nog waar je de beste boodschappen kan halen in Dominica, in Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten. Maar ik had ook aan jou gevraagd om jouw lievelingsboodschappenland achter te laten in de NPO Radio 1-app. En dat werd ook weer gedaan. André die zegt, in Mexico City zit mijn favoriete supermarkt. Hij heet City Market, dat is de Albert Heijn op steroïden. Zo mooi, toen ik het allemaal wilde filmen werd ik tegengekomen. Gehouden. Verse vis, mooie groenten en fruit. Europese producten. Geweldig. En Aswin zegt, buonasera hier Aswin vanuit Perugia in Umbria, Italië. Hier zijn de supermarkten verplicht minimaal 15% van hun vers producten uit de directe omgeving te halen. Gevolg veel meer seizoensgebonden producten met een duidelijke herkomst. Heel prettig, ook voor de boeren, want ze hebben een gegarandeerde afzet. Goed uit een warme Italië en nog een goede uitzending. Superleuk, Aswin. Dankjewel voor je berichtje. En verder had ik ook de vraag nog gesteld op Instagram. En daar laten Amy, Rianne en Pim weten dat zij het liefst boodschappen doen in Frankrijk, Stijn in Italië en Iris in de Verenigde Staten. Laat mij het komende half uur nog weten via de gratis NPO Radio 1 app waar jij je boodschappen het liefst doet in welk land. Of stuur een berichtje op mijn Instagram op @rozewierda. Tot zover. De wereld van BNNVARA. De boodschappeneditie. En dan vliegen we door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Dominica is een klein eiland en boodschappen doen op een eiland, dat is toch altijd een andere ervaring. Wat voor supermarkten zijn er allemaal op Dominica, als ik daar aan moet denken? Nou, we zijn heel snel klaar. Er zijn twee... relatief voor hier grote supermarkten. Die zijn alle twee in de hoofdstad. Eentje heeft naast lokale producten heel veel producten uit Engeland. En de andere heeft naast lokale producten heel veel producten uit de Verenigde Staten. Kijk, dat is ver weg. Allebei. Ja, ze allebei ver. Van hier naar Miami is het 3 uur vliegen. Dus okay. Relatief... Naar Engeland is het wat verder. Maar dat zijn de twee echte die ik echt supermarkt zou noemen. Waar je echt een karretje en dan rond kunt rijden. En verder heb je heel veel winkeltjes op de hoek. Er zijn hier natuurlijk heel veel kleine... Ja, dat heet hier een dorpje, maar daar wonen misschien pak een beet 800 mensen. En daar is dan altijd wel een winkeltje om de hoek waar je rijst en meel en dat soort dingen kunt kopen. Maar dat zijn bijna allemaal... kleine winkeltjes die verder niet heel veel bijzonders hebben, maar waar de meeste mensen wel gewoon hun boodschappen doen, elke dag of elke week. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen, dus die supermarkt waar je het over had, die dus uit Engeland of uit de Verenigde Staten komen, dat wordt geïmporteerd. Dus ik neem aan dat die prijzen best wel hoog liggen daar. Dat klopt. Ja, om je een voorbeeld te geven. Ik was laatst op zoek naar bloemkool. En dat is een bloemkooltje, nou, zo groot als mijn vuist. En die kostte omgerekend $37. Nou, dat is ongeveer €10. Ja, dat ik dacht echt, nou, dat ga ik echt nooit betalen. En lokale mensen kunnen dat sowieso niet betalen. Want het minimumloon ligt hier het laagst in de hele regio. Dus ondanks de prijsstijgingen wordt dat niet echt aangepast. En met alles wat geïmporteerd wordt. Een vriendin van mij zei dat ze vroeger wel eens zalmsnippers kocht. Die kostte dan $17. En die zijn nu dubbele $35. Dus je moet echt best... Ja, ik probeer sowieso vaak heel veel lokale producten te kopen. Omdat je daarmee de lokale boeren steunt. Mm-hmm. Maar ook gewoon om op je eigen portemonnee te letten. Ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. Want hoe kan het dat die prijzen zo zijn gestegen? Als dat ook door inflatie? Ik denk het wel. Ja, nou sowieso is altijd alles wat geïmporteerd wordt heel duur. Want de invoerrechten hier zijn 46%. Mm. Dus dat maakt alles sowieso al heel duur. Maar ook gewoon inflatie, absoluut. Ja, als we dan kijken naar die lokale bevolking. Want je zegt al, ze hebben niet heel veel te besteden. Waar halen zij dan wel hun boodschappen? Behalve bij de supers op de hoek, zeg maar. Op de markt. Er is in de hoofdstad en volgens mij in de grote stad in het noorden, Portsmouth, is ook een... In de hoofdstad is er 7 dagen per week markt. In Portsmouth volgens mij alleen vrijdag en zaterdag. En daar verkopen lokale mensen al hun groenten en fruit en andere spullen. En A, koop je het dan rechtstreeks van de boer. Maar B, ja, er zijn zoveel kraampjes die allemaal, bijvoorbeeld op dit moment is het avocado-tijd, avocado's verkopen. Dus je kan echt op je gemak uitzoeken wat ziet er het lekkerste uit. En de prijzen zijn bij de meeste kraampjes wel hetzelfde. Okay. Dus dat hebben ze op zich wel slim gedaan. Dus ze concurreren elkaar niet de tent uit, om het zo maar te zeggen. Dat is netjes, ja. Ja, behalve dus als ze denken dat je een toerist bent. Want dan wordt er opeens in plaats van East Caribbean dollars wordt de US gevraagd. Aha. Nou, dat gaan we niet doen. Daar kan ik me iets van voorstellen. Gelukkig weet jij al een beetje hoe het allemaal werkt. Toen jij net aankwam in Dominicaan, daar net kwam wonen. Hoe vond je toen die boodschappenervaring? Moest je er heel erg aan wennen? Nou, waar ik vooral aan moest wennen, dat hoorde ik net ook uit Brunei, is dat heel veel dingen er soms gewoon niet zijn. Ja. Dan denk je dus, oh, ik heb lekkere yoghurt gevonden voor mijn ontbijt. En als die op is en de boot komt niet, of ze hebben niet, weet ik veel, dan heb je 8 weken lang geen yoghurt. 8 weken? Daar moest ik wel echt heel erg aan wennen, omdat je net iets ontdekt had wat je lekker vond. En dan is het er gewoon een hele tijd niet. Ik ben wel snel gewend geraakt aan het feit dat de keuze heel beperkt is. Je hebt die tomaten of geen tomaten, maar verder is er niks. Nee. Weet je, ik woon hier bijna 7 jaar, dan ben je daar inmiddels wel aan gewend. In het begin is dat wel dat je denkt, oh, ik wil dit maken. Oh ja, maar ze hebben dat niet en ze hebben dat niet. Wat ga ik nu doen? Maar ja, daar leer je ook mee omgaan. Dat is ook zo. En het lijkt me ook wel, je zit natuurlijk met vrienden ook op zo'n eiland samen, expat vrienden ook. Hoe ga je daar samen mee om? Help je elkaar dan? Mijn meeste Nederlandse vrienden wonen in het noorden. Dat is hier echt een uur rijden vandaan. Dus die spreek ik meer op WhatsApp dan wat anders. Maar soms gaan we heel lekker Hollands klagen over van alles. Of er is weer geen yoghurt. Of iemand zegt, oh, ik ben in de stad en ze hebben yoghurt. Dus dan gaan we, of zij brengt het, of ik ga er meteen zelf naartoe. Dus we houden elkaar wel een beetje op de hoogte van, oh, er is alweer geen yoghurt. Oh, ze hebben, of bijvoorbeeld, soms zijn er heel slechte groenten en fruit. Zegt iemand, nou, je hoeft geen boodschappen te doen. Je kan beter naar de markt gaan. Want het is echt diep triest wat ze nu verkopen in de supermarkt. Kijk, heel goed. Zo help je elkaar er toch een beetje doorheen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Zeker. Nu hebben we het al een keer eerder over gehad dat de Dominicaanse, of de mensen van Dominica, zelf veel eten verbouwen. Dat verkopen ze dus ook op die markten. Is het van hun echt wel levensbelang dat zij zelf zoveel investeren in hun eigen landbouw? Ik denk het wel. Sowieso is na de laatste orkaan door de overheid gestimuleerd. Hè, van ga zelf eten verbouwen, omdat je dan makkelijk je familie te eten kunt geven. Maar er is hier totaal geen industrie. Je hebt inkomsten vanuit het toerisme. Maar het is van nature een landbouweiland. Omdat het vulkanisch is en heel erg vochtig en heel warm. Dus alles groeit hier, inclusief onkruid. Maar je kunt alles planten. Het groeit allemaal aan omdat het zo'n vruchtbare grond is. Dus voor mensen, nou, er zitten ook heel vaak in de hoofdstad vrouwen ergens op de hoek van de straat met een koeler. Zo'n grote koelbox waar ze dan groente en fruit verkopen die ze zelf in hun eigen tuintje hebben verbouwd. Kijk, wat goed. Voor sommige mensen is dat echt, ik denk wel een soort lifeline, letterlijk, van om wat extra geld binnen te krijgen. Kijk, ja, dat kan ik me ook iets bij voorstellen dat dat extra belangrijk is. En dan over dat fruit gesproken, is dat dan ook veel lekkerder daar? Ja! Ja, je moet hier. Ik heb wel eens een keer de fout gemaakt om hier appels te kopen. Dat moet je echt niet doen, want die zijn echt niet te hachelen. Die komen uit Amerika en er zit zo'n heel vies zwart laagje op. En die zijn allemaal melig. Nou, als ik iets vies vind, dan is het een melige appel. Ja. Maar bijvoorbeeld, alles wat hier lokaal verbouwd wordt. Als je een ananas koopt, dan hoef je alleen de buitenkant af te schillen. En de rest kun je helemaal opeten. Geen harde binnenkant. En die zijn... Nee, die zijn super zoet. En ik heb een hele grote mangoboom in de tuin staan. Ja, heerlijk. Oh, genieten. Lekker sap maken. En ja, absoluut. Dat zeker weten. Dat is heerlijk, weten. Lijkt me dat. Dan wil ik alsnog ook even vragen, want je hebt de orkanen natuurlijk. En het orkaanseizoen, dat begint steeds vroeger in Dominica. Heeft dat nog invloed op wat er allemaal in de schappen ligt in de supermarkten? Nee, op zich niet. Het is wel zo... Kijk, het leven gaat gewoon door. We zitten nu in de twee piekmaanden van het orkaanseizoen, augustus en september. Het leven gaat gewoon door. Iedereen gaat gewoon zijn gang. En op het moment dat er een dreiging is, dan gaan mensen hamsteren. Hè, zorgen dat je dingen in huis hebt die niet kunnen bederven. Maar ja, na een orkaan natuurlijk wel. En soms na een tropische storm, als er heel veel regen is gevallen, dat er ook oogsten mislukt zijn. Of dat er een modderstroom, weet ik van wat, fruitbomen en zo heeft meegepakt. Dat kan, maar in principe heeft het seizoen zelf er niks mee te maken. Oké, gelukkig. Dus dat is fijn. Dat heeft geen invloed. Dan moet ik afsluiten met de vraag die ik iedereen stel. En waar ik eigenlijk van iedereen een beetje hetzelfde antwoord op krijg. Maar welke producten mis jij nou uit Nederland? Hagelslag. Oh, hagelslag. Ja, toch wel? Ja. Ja, ik meestal als ik in Nederland ben, dan neem ik toch wel een paar pakken extra pure hagelslag mee. Want dat kan je echt niet kopen. Ja, weet je, ik kan heel zeurderig doen en zeggen, oh, dit brood en zo. Maar echt, wat, waar ik het eerst aan denk, is hagelslag en vlokken. Oh, wat lekker. Wat grappig. Ja. Die had ik niet helemaal aanzien komen eigenlijk. Ik dacht, daar komt weer oude kaas, lekker brood, al dat soort dingen. Maar het gaat dus om de hagelslag en de vlokken. Vlokken, ja. Gesproken als een echte Nederlander, denk ik. Precies, zeker. Ja, heerlijk. Vers brood met roomboter en vlokken of hagelslag. Heerlijk. Nou kijk, de volgende keer als jij naar Nederland komt, dan denk ik ook weer een lege koffer. En die komt terug met alleen maar vlokken en hagelslag. Duidelijk. Oh, helemaal goed. Dankjewel Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik wens je nog een hele fijne avond. Oké, dankjewel. Fijne nacht. Dag. Doeg. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, t'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. étions formidables. Formidable van Stromae. De wereld van PNNVARA. De boodschappeneditie. Dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Hi Rosa, zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, ik stel me toch voor, bij de Verenigde Staten heb je de enorme supermarkten, ja, zoals Walmart. Wat heb je nog meer? Hoe is die winkelervaring nou in de Verenigde Staten? Ja, jeetje. Nou, die is enorm. Zoals veel in Amerika enorm is. En de winkels hier zijn ook, die kunnen dus ook enorm zijn. Van die gigantische Walmarts waar je kan verdwalen tussen alle pakken ontbijtgranen tot alle frisdranken. Ja, die is enorm. Toen wij hier net zijn geland, zou ik maar zeggen, nu alweer 6 jaar geleden, toen gingen we voor het eerst boodschappen doen. En ik weet nog dat wij de wijk inliepen. En echt, dat gaat de grootste fout die je ooit kan maken. We gingen dan met z'n allen denken, nou, we gaan nu eens even wat boodschappen doen voor onze eerste avond hier. En we stonden bij de kassa en ik moest echt, ik kon wel janken. Dat ging echt om $100 voor gewoon de basics van wat brood en melk. En dan even om de koelkast te vullen, zou ik maar zeggen, voor de eerste week. Ja, is dat zo duur? Kapot, maar ja, dat ging echt. Kijk, het is maar net waar je, en dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Het is maar net waar je, welke winkel je binnenloopt. En ik denk, als je hoe langer je woont, weet je je weg wel te vinden. En wat je zegt, het gaat om gigantische prijzen. De prijs ligt hier gewoon in het algemeen is echt een stuk hoger. Dus als je hier een gemiddelde winkel binnenloopt, ja, dan ben je gewoon aan de beurt. Alleen je weet op een gegeven moment, weet je wel je plek te vinden waar je frisdranken haalt of waar je vleeswaren haalt of waar je brood haalt. En dan kan je er redelijk, daar weet je redelijk een weg in te vinden. Ja, maar dan vraag ik me toch af, want ik had het net met Dominica over, zij wonen op een eiland, daar wordt enorm veel geïmporteerd. In de Verenigde Staten heb je natuurlijk alles. Het is een gigantisch land, je hebt daar vee-industrie, melkindustrie, van alles. Zeker. Hoe kan het dan toch zo duur zijn, denk je? Nou, ik kan alleen over New York spreken. Daar liggen überhaupt de prijzen hoger. En het houdt elkaar, want dat gaat een beetje totaal in balans. Dus de inkomen liggen hier hoger, maar de huizenprijzen zijn hier hoger. De voedselprijzen zijn hier, dus de grocery shopping is ook hoger. Omdat bijvoorbeeld de huren hier weer gigantisch zijn. Mm. De arbeidslonen zijn hier hoger. Dus als je hier een supermarktje runt, ja, je moet hier de ruimte huren voor je supermarkt. Je moet de mensen hier aan het werk houden en betalen. Alles ligt hier gewoon hoog. En dat vertaalt zich allemaal door in het kopje koffie wat je koopt tot en met het brood wat je nodig hebt. Dus voor New York en voor andere grote steden is dat heel op die manier denk ik heel erg goed te verklaren. Voor de rest zijn ook de transportkosten hier omhoog gegaan. Ook de benzineprijs omhoog gegaan. De inflatie is toegenomen. Dus wat dat gaat zie je de prijzen behoorlijk stijgen hier. Ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. Ja, en dan hadden we het net over die supergrote supermarkten, dus de Walmart en de Target van de Verenigde Staten. Nu woon jij dus in New York. En jij haalt dus eigenlijk je boodschappen op verschillende plekken. Waar moet ik dan een beetje aan denken? Op wat voor plekken haal je die allemaal? Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat je hier hebt is inderdaad een Walmart. Je hebt de Costco's, maar die liggen, dat zijn de... Ja, de Costco is een soort macro. Volgens mij, in Nederland heb je nog steeds de macro, volgens mij. Klopt. Zo'n enorme supermarkt. En de Sligo. Ja, precies. Van dat soort enorm waar je alles in gigantische hoeveelheden kan halen. Daar moet je lid van worden. Ze betaal je wel geld voor, maar dan krijg je dus wel enorme kortingen. En ik ben daar niet zo lang geleden eindelijk lid van geworden. Dat soort gigantische supermarkten, die liggen net wat buiten de stad. En dat gaat natuurlijk om een grote... hoeveel de grond dat ze nodig hebben voor zo'n supermarkt. Maar ja, daar sla ik eigenlijk groots in. Dus daar probeer ik 1 keer in de 2-3 weken heen te gaan. En dan gewoon de hele auto vol te zetten met alles wat je dus groot inkoopt aan ontbijten, cereals, tot grote pakken, water en frisdranken. En alle basics probeer je daar zoveel mogelijk in te slaan. En dat doen veel Amerikanen. Dus die gaan wel veel... Hey, je kent wel die shoppingmalls, hè, waar je dus met je auto heen rijdt en waar je alles bij elkaar hebt. Daar gaan veel Amerikanen heen. Die laden dan gewoon voor de week of voor de maand laden ze in. En dat doen ze tegen een behoorlijke korting. Dus als je daar goed inslaat, zou ik maar zeggen, dan weet je daar wel tegen redelijk normale prijzen, zeg maar zeggen, inkopen te doen. Ja, en voor je dag tot dag, ga je naar een groenteboertje of naar een... echt bakkers heb je niet. Dat is toch eigenlijk vooral in kleine supermarkten. Het is nog altijd een beetje zoeken naar het juiste brood. Maar dingen als groente en vleeswaren, ja, probeer je dan hier toch wel lokaal te krijgen. Ja. Op een gegeven moment houdt het, weet je, veel lager... kan je dan op een gegeven moment niet hier vinden, dan is het nog steeds hoog, maar dat is het dan. En, ja, dan doe je dat er maar mee. Hier ook een, er is wel een opkomst ook van bijvoorbeeld Trader Joe's, dat zal je niet zoveel zeggen, maar eigenlijk is dat een soort Aldi, het is ook de eigenaar is Aldi, het Duitse supermarktenmerk. Die zijn hier eigenlijk een beetje in Amerika, eerst aan de westkust in Californië, begonnen met een heel nieuw soort shopping experience, zullen we zeggen. Het is allemaal wat allemaal houten kassa's, of tenminste veel met kleuren, veel een beetje surfachtige low profile supermarkt. Allemaal met hele vriendelijke mensen en iedereen staat een beetje te lachen en te zingen. Maar de prijzen zijn ook een stuk lager. Dus Trader Joe's die openen nu ook winkels hier in New York, ook in Manhattan en hier in Brooklyn. En daar zijn de prijzen echt enorm stuk lager. En die hebben ook een eigen merk waarvan de prijs echt stuk lager ligt. Dus op die manier weet je wel een beetje je weg te vinden. Ja, dat is een positieve ontwikkeling als ik dat zo hoor. Dan is mijn andere vraag, wat mis jij nou eigenlijk van de Nederlandse supermarkten? Wat kan je in de Verenigde Staten niet krijgen waar je wel echt dol op bent? Dat is een leuke vraag. Dat is een leuke vraag. Ik denk, als ik mijn kinderen zou vragen, zouden ze direct zeggen brood, goed brood. En wat ik net ook al zei, je hebt hier niet echt heel veel bakkertjes. En wij waren een paar weken geleden in Nederland. En het eerste wat je dan toch eigenlijk doet, dat is misschien een beetje tegenovergestelde. Wat koop je als eerste als je in Nederland bent? Is dat toch gewoon een goed brood. En bijvoorbeeld filet americain, dat kennen ze juist ook niet. Oh, ja. Goede oude kaas. Ja, ik denk inderdaad goed brood, goede oude kaas, filet américain, drop. Dat is toch een beetje de basics die iedereen wel zou zeggen, denk ik. Dat is toch wel wat je hier het meeste mist. Ja, de classics, de echt lekkere Nederlandse dingen. Wat je ook eigenlijk nooit in het buitenland, waar je dan ook dat niet goed kan vinden. Je kan nooit ergens lekker brood vinden. Maar wat als je dan in Nederland bent... dan heb je lekker brood, je hebt lekkere kaas, je hebt snoep, kroketten. Wat mis je dan uit de Verenigde Staten? Ja, ik wist dat je dat niet zegt. Dat is eigenlijk wel dat is een goeie. Nou, ik denk de variëteit, ze hebben gewoon, er is heel veel. De keuze die je hier hebt is echt wel overweldigend. Dat is wel, ik weet niet of dat echt een gemis zou zijn in Nederland, maar daar ben ik wel... Dat is wel heel gaaf hier. Dat hier waar je, als je van zo'n grote supermarkt inloopt, wat je hier aan soorten vlees en vis en groentes kan krijgen, dat is wel echt. Dat is wel bizar. Dat is echt wel heel. Dus de verschillende soorten die je hier kan krijgen. En het aanbod is echt giga. Ja, daar kan ik me niet voor voorstellen. Wat je hier nou specifiek kan krijgen, ja, dat nee. Nee. Ik kan niet specifiek weten wat ik dan echt mis. Vooral dus de variatie en het aanbod. Variatie, aanbod. En die grote supermarkten hebben ook enorme verse afdelingen. Dat je gewoon, wat ik zeg, dus rijen aan verse vis en vlees en groentes. En bijzondere tropische groentes. Veel van die supermarkten maken ook, daar hebben gewoon grote keukens. En maken daar ter plekke gewoon ook maaltijden die je daar kan halen. Ja, dat aanbod is giga. Ja. Maar niet specifiek een bepaalde groente of vlees of wat hier, wat ik dan echt zou missen in Nederland. Nee. Nou, mooi. Ik krijg er helemaal honger van. Ja, zeker. Oké. Nou. ik wil je heel erg bedanken, Joost Heimberg vanuit de Verenigde Staten. En heel veel succes met de boodschappen nu je eindelijk lid bent geworden van die grote supermarkt. Ja, de Costco. Van de Costco, ja. Absoluut. Zeker. Super. Ja, dank je. Dankjewel, tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer. Doei, doei. Zo met waarom? De wereld van PNNVARA. De boodschappeneditie. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. De boodschappen in Zuid-Afrika. Waar doe jij je boodschappen daar het liefst? Het liefst bij Woolworths, oftewel Woolies, zoals we dat hier liefkozend noemen. Maar dat is niet te betalen. Dat is nog veel duurder dan hier in Nederland. Maar het is het summum van boodschappen doen. Dus heel af en toe ga ik dan toch heen. Ja, normaal wat maakt het dan zo bijzonder? Oh ja, nou, het is ten eerste de presentatie. Je komt daar binnen en je krijgt zo'n zin in alles wat daar staat. Ze weet precies hoe ze dingen neer moeten zetten en hoe ze ook dingen moeten presenteren. Het staat in prachtige stellingkasten. De verpakkingen zijn prachtig. Ja, weet je waar het op lijkt? Ik kan het nu gerust zeggen, want die zijn er in Nederland niet meer. Vroeger had je bij de Bijenkorf ook levensmiddelenafdelingen ja. In Nederland. En die waren ook eigenlijk een beetje... Ja, echt wel ja, voor speciale gelegenheden, want ook pittig geprijsd. Daar lijkt Woolies op, maar dan vele malen groter. Wauw, dus echt de crème de la crème onder de supermarkten. Nu heeft niet iedereen dat geld natuurlijk in Zuid-Afrika. Wat voor supermarkten heb je nog meer? De Spar of ja. All Places. Kijk, daar ga ik regelmatig heen. Ja. En dan heb je ja, Checkers en Pick and Pay. Dat is beduidend minder dan de Spar. In die zin minder keuze. En ook niet alleen zeg maar per soort, maar er zijn ook veel dingen niet die je bij de Spar wel kunt kopen. En dan is er eigenlijk nog de ShopRite. Maar daar is het zo'n takkenzooi als je binnenkomt. Daar ga ik niet meer heen. Nee, want is het daar dan ook veel goedkoper en van daarom ook veel zo'n goedkoper. Grote zooi? Ja, veel goedkoper, maar iedereen haalt daar ook. Ja, het nodigt ook uit. Het is net als wanneer je wel in Nederland hoort, als er eenmaal één vuilniszak naast de kliko staat, gaat iedereen daar zijn vuilniszak naast zetten. Nou, zo heb je hier ook als mensen van alles uit de dozen rukken die daar liggen, gaat natuurlijk iedereen dat doen. Dus op een gegeven moment ligt ook het gangpad versperd. En ja, ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Het is een beetje chaos, maar wel goedkoop. Wel goedkoop. Zijn er dan ook de supermarkten die je kan vinden in de townships in Zuid-Afrika? Ja, dat zijn vaak van die kleine winkeltjes, kraampjes waar mensen zelf iets verkopen wat ze eerst ergens anders bij een kraampje in het dorp hebben ingekocht. Mm-hmm. Dus ik vraag me af of het nou zoveel goedkoper is om in dat township de boodschappen te doen, want die mensen moeten daar natuurlijk ook wat aan verdienen. Of dat je gewoon naar een kraampje gaat in het dorp zelf. Ik zelf doe geen boodschappen in het township, want ik ga gewoon. Ja, wij zitten eigenlijk best wel ver. We kunnen niet zeg maar iedere dag eventjes een boodschap gaan doen. We moeten daar 40 minuten voor rijden. Wow. Dus dan ga je één keer in de week. En dan probeer je eigenlijk het allemaal tegelijk te doen. En dan ook gezellig te gaan eten en dat soort dingen. En echt een uitje. Echt een uitje. En wat wij dan meestal doen is naar de aparte winkels gaan. Dus groenten koop je bij de groentekraampjes op straat. Vlees koop je bij de echte slager. En ja, zeg maar de gewone levensmiddelen die je dan daarnaast nog nodig hebt, daarvoor gaan wij dan naar de Spar. Ja, zou je zeggen dat dat heel typerend is voor de Zuid-Afrikaners hoe zij de boodschappen doen? De mensen die ik ken bij ons uit het dorp wel, ja. Ja, die gaan dus allemaal naar de speciaalzaken. Dit zal anders zijn, denk ik, in elk ander deel in Zuid-Afrika. Wat is het als je in Nederland bent wat jij mist uit de Zuid-Afrikaanse supermarkten? Uit de supermarkten niet zoveel, want we hebben ongeveer hetzelfde aanbod hier als wat daar wordt aangeboden. Maar wat ik gigantisch mis in Nederland is het vlees. Ja. Want niet zozeer vanwege de prijs, het is ook waanzinnig goedkoop overigens. Ik bedoel, een kilo rundvlees kost nog geen 9 euro en een kilo kip nog geen 3. Dus dat is veel goedkoper dan in Nederland, maar het is zoveel lekkerder en het heeft zoveel meer smaak dan het vlees wat je hier in de supermarkt koopt. Kijk, als je hier naar een biologische slager gaat in Nederland, dan zal het natuurlijk ook wel een goede kwaliteit zijn, maar dan betaal je natuurlijk best wel wat meer. Mm-hmm. Maar dat vlees wat je in Zuid-Afrika kunt krijgen, dat heb ik hier in Nederland eigenlijk ook voor 50 euro per kilo nog niet kunnen vinden. Wauw, kijk, ik krijg er helemaal honger van eigenlijk als ik het ook zo hoor. Maar als je het dan toch over die prijzen hebt, we hebben in Nederland ontzettend veel last gehad van de inflatie. Nog steeds is iets minder geworden, maar alles werd super duur. Hadden je daar ook last van in Zuid-Afrika? Oh, zeker. Zeker weten, want we zagen eigenlijk elke week. Kijk, je doet ongeveer elke week zeg maar dezelfde boodschappen. En elke keer liep dat bedrag een beetje op. In het begin heb je dat niet zo door, hè? Maar op een gegeven moment ga je toch denken van, hè, hoe kan dat nou? En dan blijkt het toch allemaal wel te kloppen. Maar het is allemaal stiekem toch een beetje duurder geworden. Of dat hebben we hier natuurlijk ook, de krimflatie, of hoe noemen jullie dat in Nederland? Hè? Er zit minder in een verpakking dan vroeger, dezelfde prijs. Dus je moet vaker kopen. Dus je hebt toch meer boodschappen per week dan je eerst had. Dus wel degelijk ook hier in Zuid-Afrika te merken dat het allemaal duurder wordt. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het lijkt me ook wel moeilijk voor de bevolking daar om dan nog wel goed je boodschappen te kunnen doen. Tot slot wil ik hem natuurlijk afsluiten met de vraag van: wat mis je uit de Nederlandse supermarkten? Wat mis ik in de Nederlandse supermarkten? Oh nee, sorry, ik bedoel, wat mis je in Zuid-Afrika uit de Nederlandse supermarkten? Zijn er producten bijvoorbeeld die je niet kan krijgen? Ja, Japanse mayonaise. Japanse mayonaise? Ja, daar ben ik verzot op. Ja. En die kun je dus in Zuid-Afrika echt niet krijgen. En het gaat me eigenlijk ook te ver om het mee te nemen, want dat vind ik een beetje bekrompen, maar... Dat zou ik nog wel willen, dat ik dat kon kopen daar. Kijk, dat klinkt heerlijk. Nou, goed, voor iedereen die naar Zuid-Afrika gaat, ga dus dat vlees halen daar. Koop het daar als je daar in een appartementje zit. En verder neem voor jou een tube Japanse mayonaise mee. Heel goed idee, Rosa. Goede tip, dank je. Dankjewel, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Graag gedaan. Jij ook een fijne nacht en tot de volgende keer. Hè. Dag. Dankjewel. Last, now everybody go to breakfast. Shayo. To discuss, so, cause I did win by default and without any doubt, though. I'm a me, I be a doubt, though. I no go feed the girl, I no go feed the girl, it's out, though. I'm a mind that's really dark, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy, and I know that kept, oh. Like the baba fry, oh. Soboma, I dey try to buy moto, want Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django Lover. Feelings been dey swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lekki Bona. Now some more to remake, could have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani get you, at you. I'm a white dog in Fenisu. Why you say I did nothing for you? And if I do anything you want me to do, Boy met Les. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde gekomen van de Wereld van BNNVARA, de speciale boodschappeneditie. Ik vond het superleuk dat je erbij was en bedankt voor alle reacties. Mijn vraag was natuurlijk: waar in Nederland doe jij, of nee, niet waar in Nederland, waar in de wereld doe jij het liefst boodschappen? En ik kreeg nog een berichtje van Emmy en die zegt: mijn favoriete land is zeker Schotland, want er zijn heel weinig supermarkten, want dun bevolkt. En dan is het extra bijzonder als je er in eentje bent. En dan moet je dus inslaan, want je weet nooit wanneer je de volgende weer tegenkomt. Kijk, dat is het mooie daaraan. Heel erg bedankt voor iedereen. Ik moet ook nog even zeggen dat Frankrijk het meest genoemde land is waar mensen heel graag die boodschappen doen. Dus ja, ik denk dat ik binnenkort ook maar weer naartoe ga, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Ik spreek je volgende week weer. Dan ben ik hier weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En tot dan. En dan gaan we weer samen de wereld rond. Radio 1. 3 uur zit Van der Linden.